Wahyu bab 3. Sira nulisa marang malaikate pasamuan ing Sardis. Iki pangandikaning panjenengane kang kagungan roe Allah pepitu lan lintang pepitu iku. Ingsun pirsa saking panggaweniro. Sira kaaranan urip, mongko satemene mati. Sira tangio lan nyanto sakno apa kang isih kari, kang wis ngarepake mati. Awit panggaweniro iku, ora ana siji-siji yo kang sun panggih sampurno, ana ing ngarsani Allah ingsun. Awit saka iku sira elingo, kepriye anggoniro nampani lan krungu. Iku tetep ana lan pratobat. Awit menawa sira ora jumoga, ingsun bakal ngrawuhi sira kaya maling. Sarta sira ora bakal mangerti wayah apa anggone ingsun ngrawuhi sira. Nanging ing Sardis kono uga ana wong sawetara kang ora ngregeti sandangan. Wong-wong iku bakal nderek ing satindak ingsun kalawan manganggo putih margo padha sembodo. Sapa kang unggul iku bakal dienggoni sandangan putih kaya mangkono. Ingsun bakal ora mbusak jenenge saka ing buku kauripan. Nanging ingsun bakal ngakeni jenenge ana ing ngarsane ramaningsun lan ing ngarepe para malaikate. Sapa kang duwe kuping rungokno? Apa kang dadi pangandikane roh marang pasamuan-pasamuan? Sira nulisa marang malaikate pasamuan ing Philadelphia. Iki pangandikane kang suci, kang sanyata, kang asto kuncine Daud. Samongso panjenengane ngengakake, ora ana kang bisa nutup. Samongso panjenengane nutup, ora ana kang bisa ngengakake. Ingsun pirsa saking panggaweniro, Bruhaniro. Sira wis sun wengani lawang kang ora bisa kainepake dening wong. Ingsun pirsa, menawa kakuatan ira ora sapira. Nanging sira netepi pangandikan ingsun sarta ora nyelaki asmane ingsun. Bruhaniro. Wong sawetara saka panunggalane iblis, yaiku kang padha ngaku aku Yahudi. Mongko sajatine dudu nanging koro. Iku bakal sun pasrahake marang sira. Sanyantane ingsun nekake wong-wong iku supaya padha sumungkem sujud ana ing ngarping sikilira sarta padha mangerti yen ingsun ngasihi sira. Amarga sira wis netepi pangandikan ingsun supaya kalawan sabar mantep nganti-anti marang ingsun. Mulane ingsun ya bakal ngreksa sira ing dina pacoban kang bakal nekani ing sajagat kabeh kanggo nliti wong-wong kang padha manggon ing bumi. Ingsun bakal inggal rawuh kukuhono apa kang sira duweni supaya aja ana wong kang rebut makutaniro. Sapa kang unggul iku bakal sun dadekake saka guru ana ing padaleman sujine Allah ingsun lan bakal ora metu maneh saka bumi. Karo dene bakal sun tulisi asmane Allah ingsun. Jenenge kutane Allah ingsun yaiku Yerusalem anyar kang tumurun saka swarga saka Allah ingsun sarta asmane ingsun kang anyar. Sapa kang duwe kuping rungokno apa kang dadi pangandikane roh marang pasamuan-pasamuan? Lan sira nulisa marang malaikate pasamuan ing Laodikia. Iki pangandikane Sang Amin, seksi kang setya tuhu lan sanyata, wiwitane titahing Allah. Ingsun pirsa saking panggaweniro. Sira iku ora adem lan ora panas. Saiba becike saupama sira adem utawa panas. Kang iku sarene sira iku manget-manget, ora adem lan ora panas. Mulane ingsun bakal nglepeh sira saka ing tutu ingsun. Sarene sira duwe ujar, aku iki sugih lan aku wis ngudi kasugihan serta ora kekurangan apa-apa. Apa maneh margo sira ora mangerti yen sira iku melarat lan memelas, wuto lan kawutan. Mulane ingsun dawuhi sira supaya sira tuku mas kang binesot ing geni marang ingsun. Supaya sira dadi sugih lan uga sandangan putih supaya sira anggo. Tema aja nganti katon anggonmu wudo kang ngisini-sini. Apa dene lenga kanggo mblonyoi mripatira supaya sira bisa ndeleng. Sapa wong kang sun kasihi? Iku sun welehake lan sun patrapi. Marga saka iku sing tumemen lan mratobato. Ruhaniro. Ingsun jumeneng ana ngarep lawang sarta totok-totok. Menawa ana wong kang krungu swarane ingsun lan bukakake lawang, ingsun bakal lumebet manggi wong iku. Lan kembul bujana bareng wong iku. Lan wong iku karo ingsun. Sopo kang unggul, iku bakal sun lenggahake bareng karo ingsun ana ing dampar ingsun. Kaya dene ingsun uga wis unggul. Lan banjur lenggah bareng ramaning sun ana ing dampare. Sapa kang duwe kuping ngrungokno apa kang dadi pangandikane roh marang pasamuan-pasamuan.